और यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि समग्रम माम ज्ञास्यसि, तुम अर्जुन से कहते हैं कि यदि मेरी बात अच्छी तरह से समझोगे तो मेरा जो स्वरूप है उसको तुम सही सही जान सकोगे। तो यहाँ कृष्ण जब भी मेरा स्वरूप मैं तुमको कह रहा हूँ, जब मैं करते हैं, तो यहाँ कृष्ण जैसे हमने देखा था कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में नहीं लेकिन परब्रह्म के रूप में अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। सो नोइंग मी, यहाँ जो कहते हैं कि मुझे जानोगे, तो उसका अर्थ यह है कि परमात्मा को जानना है। तो इस श्लोक के साथ या तो इस अध्याय से हमें ईश्वर ज्ञान, ईश्वर के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, और ईश्वर ज्ञान जो है उसके दो पहलू हैं। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि समग्रम माम, यानी कि तुम मुझे पूरा पूरा जान पाओगे, क्योंकि आगे भगवान कहने वाले हैं कि परमात्मा के दो सतह है। एक तो उनका जो सामने जो शरीर दिख रहा है वो, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, और जो दूसरा उनका स्वरूप है उसके बारे में भी भगवान बताने वाले हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है, जिसको हम विजिबल टैंजिबल फॉर्म कहेंगे, वह परमात्मा का सगुण स्वरूप है, और वो परमात्मा का हमारे लेवल का नेचर है, क्योंकि यह एक सीमित समय तक परमात्मा ने ये देह धारण किया है। परमात्मा इस रूप में सीमित समय के लिए प्रकट हुए हैं। वैसे में मालूम है कि परम तत्व जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, और वो परमात्मा का जो स्वरूप है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम। लेकिन यहाँ परमात्मा ने, जैसे चौथे अध्याय में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो शरीर धारण करके मैनिफेस्ट हुए हैं, इट इज विथ ए पर्पस, धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये जो स्वरूप है वो एक निश्चित समय के लिए है, और ये धारण जो देह किया है वो देह की यष्टि ये है। सो ये अवतार कार्य है, और जैसे ही ये अवतार कार्य पूर्ण हो जाएगा तो परमात्मा इस देह को छोड़ देंगे और अपना जो अनंत टाइम फ्रेम है उसमें वो विलीन हो जाएंगे। सो दिस नेचर ऑफ कृष्ण इज टाइम वाइज एंड स्पेस वाइज इट इज लिमिटेड। और परमात्मा का एक दूसरा भी स्वरूप है कि जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम परसीव इंद्रियों से नहीं कर सकते, जो स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज से बाहर है, ऑल परवर्डिंग नेचर जो है, जो भी मैंने आपको बताया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी, वह जो निर्गुण स्वरूप है वो परमात्मा की परा प्रकृति है। तो यहाँ भगवान अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे दोनों स्वरूप के बारे में, सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप के बारे में, यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नेचर ऑफ गॉड, ईश्वर तत्व जो है उसको तुम पूरा पूरा जानोगे। तो परमात्मा अपने सगुण स्वरूप के बारे में और निर्गुण स्वरूप के बारे में समग्रम माम, मुझे पूरा पूरा तुम जान लोगे, ऐसा यहां कह रहे हैं। और कैसे जानोगे? असंशयम ज्ञास्यति, यानी कृष्ण अर्जुन को कंप्लीट थ्रेडबेयर नॉलेज देने वाले हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते हुए, असंशयम। यानी कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे मन में, किसी भी प्रकार की द्विधा नहीं रहेगी। इस तरीके से कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा या तो सिखाऊंगा। कृष्ण जैसे महान साइकोलॉजिस्ट, वक्ता, ज्ञानी जब भी हमारे सामने ये बात रख रहे हैं, तो अर्जुन ने जिस स्थिति में पूर्ण कॉन्सेंट्रेशन के साथ भगवान की बात सुन रहे हैं, इसी तरीके से हम भी परमात्मा जो हमें कहने जा रहे हैं थ्रू अर्जुन, इसको हम भी सुनेंगे और इसको हम भी समझने की कोशिश करेंगे। और भगवान कहता है कि ये ज्ञान मैं तुमको दे पाऊंगा और ये ज्ञान तुम्हें आत्मसात होगा, सब्जेक्ट टू योर फुलफिलिंग सर्टन कंडीशंस। कुछ मेरे शर्त हैं इसमें, ये ज्ञान प्राप्त कर सको, यानी कि अधिकारी बन सको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको तुम पचा भी सको, इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। और ये जो शर्त परमात्मा ने कही, जो हमने डिस्कस करी, मैया सक्त मनाहा, अर्जुन से कहते हैं कि यू हैव टू बी अलर्ट, चौकन्ना रहना है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। अभी यहाँ बैठे हैं तो बाजू में कॉफ़ी का कप रखना नहीं है, ध्यान पूरा जो बात हो रही है उसमें होना है, बिकॉज थोड़ा सा भी ध्यान चूक हो जाएगी तो कोई ना कोई जो अहम बात आ जाएगी वो पकड़ से निकल जाएगी। सो हमें जहाँ भी जाना है, किसी जगह पर, कोई भी डेस्टिनेशन पर हमें जाना है, तो उस डेस्टिनेशन के बारे में हमें बराबर बराबर पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको यूरोप का टूर करना है, एफिल टावर देखने के लिए जाना है, तो एफिल टावर कहाँ है, कहाँ स्थित है, कैसे जा पाएंगे, क्या कैसे ये करेंगे, उसकी यात्रा कैसे होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हम कलेक्ट करते हैं। एफिल टावर छोड़ो, यहाँ से पुणे भी जाना है तो भी हम अपना प्लानिंग करते हैं, भाई ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, हाउ शैल वी गो। यानी हमारा जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है क्या। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैया सक्त मनाहा, तुम्हारा मन जो है वो मुझमें आसक्त हो, मुझमें पिरो के रखो। दैट मीन्स कि हमारे लिए परमात्मा हमारा लक्ष्य बन जाते हैं, ही बिकम्स अवर गोल, बराबर, गॉड इज अवर गोल ना, इस तरीके से। तो अभी आप कहेंगे कि आज तक तो तत्वबोध में आज तक तुम चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारा तो गोल मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष में भूयात इति, मनुष्य जन्म मिला है, इतना जन्म वैल्यूएबल ये दिया है भगवान ने, मनुष्य का दे दिया है, तो मात्र मोक्ष की ही कामना करनी चाहिए। हमारा जो टू डू लिस्ट बनाते हैं ऊपर सबसे पहला मोक्ष में भूयात ये लग के बोल्ड अंडरलाइन लग के रखना चाहिए, और आज बदल गए, आज अभी हमारा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए ऐसा कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर गोल, मोक्ष या परमात्मा, दोनों बातें एक ही हैं। आप मोक्ष कहो या परमात्मा कहो, बोथ आर आइडेंटिकल। अध्यात्म की भाषा में हम बोलें, तत्वबोध की भाषा में हम बोलें, तो हमारा लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन इसी को यदि हम धर्म की भाषा में बोलें, भक्ति की भाषा में बोलें, तो हमारा लक्ष्य भगवान है। तो आप मोक्ष कहो या तो परमात्मा कहो, बात एक ही है, जगह एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें मुक्ति चाहिए, वी वॉन्ट फ्रीडम, बराबर। वी वॉन्ट फ्रीडम, हमें सलामती चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए। क्या? तो ये शांति, ये सिक्योरिटी, ये आनंद, ये सारे जो हैं ये हमें एक साथ चाहिए। और भगवान परमात्मा ये सबके अनगिनत या तो असीम स्रोत हैं। परमात्मा से ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी। और जो इनफाइनाइट है वही सिक्योर है, क्योंकि जो भी चीज़ फाइनाइट है यानी कि तात्पूर्ति है, वह इट इज़ बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, समय और स्थल के बीच में वो बद्ध है। और जो भी चीज़ टाइम और स्पेस से बद्ध है वह कभी न कभी वो उसका विलय होगा, या तो खराब हो जाएगी या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो भी आप उसको कहो, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। क्या? फिर ब्रह्मांड की कोई बड़ी अस्थि भी, मान लीजिए कि सूर्य हो या तो सूर्यमाला हो, ये ग्रह है, तारे हैं, सब के सब कभी न कभी उनका विलय होने वाला है, भले लाखों सालों के बाद हो लेकिन होने वाला है। क्या? तो मात्र जो इन्फाइनाइट है, जो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, वो मात्र परमात्मा है। और इसलिए परमात्मा की ओर हमारी रुख होनी चाहिए, यानी कि आप परमात्मा को प्राप्त करो या तो मोक्ष को प्राप्त करो, बात एक ही है। और आज की तारीख में हमारे सामने वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार स्वरूप धारण कर कर आए हैं, जो कृष्ण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, राम अवतार में राम के फॉर्म में मौजूद थे। क्या? लेकिन ये सभी जो हैं अवतार, वह उसी परम तत्व के सगुण स्वरूप है, मैनिफेस्टेड फॉर्म्स। सो भगवान या तो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वह शाश्वत हैं, इनफाइनाइट हैं, और इसलिए ही इम्पार्ट्स इटर्नल सिक्योरिटी, इटर्नल पीस, इटर्नल इंडिपेंडेंस, इटर्नल इन्फाइनेट्यूड, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए आप मोक्ष शब्द बोलो, भगवान बोलो, परब्रह्म बोलो, ये सभी समार्थी शब्द हैं, सिनोनिमस है, दे ऑल मीन द सेम। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो इसका इनडायरेक्टली अर्थ ये हो गया कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आसक्त मनाहा, फिक्स योर माइंड अपॉन मी, तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही होना चाहिए। और ये जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि अभी जो यहां बताने वाले हैं वो भक्ति मार्ग है। सो मैया सक्त मना, कंडीशन नंबर वन। बाकी हमारे जीवन में बहुत सारे डेस्टिनेशन है, आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आवर टू डू लिस्ट ऊपर हमने पहले लिखा था मोक्षों में भूयात, और अभी हमें लिखना है आसक्ति इन गॉड, परमात्मा में संपूर्ण आसक्ति, बराबर, बोथ मीन द सेम थिंग। अभी वो लिस्ट के नीचे हमारे बाकी सब सभी जो लिस्ट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, शादी करना, परिवार बनाना, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों का स्कूल का एडमिशन, उनकी शादी, ग्रैंड चिल्ड्रन, ब्ला ब्ला, डोम डोम डोम डोम डोम डोम, ये सब उसके नीचे है ही। क्या? ऑल दिस डेस्टिनेशंस आर देयर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज दिस। आप मान लीजिए कि यहाँ से पूना जा रहे हैं तो रास्ते में खोपोली स्टेशन पर गाड़ी खोपोली या खंडाला में लंबी रुकती है, बराबर आधा घंटा वहाँ रुकती है क्योंकि पीछे एक दूसरा इंजन वगैरह लगता है ट्रेन से जाते हैं। तो अब नीचे उतरते हैं, सैर सपाटा करते हैं, कुछ इधर उधर कुछ नाश्ता वास्ता किया, चाय पानी पिया और वापस विसल लगी, वापस ट्रेन में बैठ गए। इसी तरह हम भी ये मोक्ष की गाड़ी में बैठे हैं, आवर डेस्टिनेशन इज मोक्ष, लेकिन रास्ते में ऐसे कोई बड़े स्टेशन आ गए तो उतर के थोड़ा इधर उधर चाय पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया और वापस इसी ट्रेन में बैठना है। और ये जो चाय पानी नाश्ता वाली जो बात है, वही हमारे संसार के जो भी प्रसंगोपात आते हुए प्रसंग है कि घर में पुत्र पुत्री का जन्म होना, उनका बड़ा होना, उनको स्कूल में बिठाना, उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना, उनके यहाँ बच्चे होना, ये सारे जो है ये अलग अलग हमारे स्टेशन हैं। वो स्टेशन पर उतर कर हम थोड़ा मजा कर लेते हैं, वापस ये मोक्ष की गाड़ी में हमें बैठ जाना है। क्या सो भगवान कहते हैं कि मई आसक्त मनाहा, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो तुम्हारा है, व्हाट इज योर गोल, डोंट लूज द साइट ऑफ इट, वो नजर के सामने से चूकना नहीं चाहिए। और योगम युंजन मदाश्रय, योग यानी कि जो भी उसके लिए साधना करनी पड़े, कर्म योग साधना थी जो 6 अध्याय में बताया भगवान ने, अभी उपासना योग आएगा, साधना है, भक्ति योग है, श्रवणम भी साधना जो हम कर रहे हैं। क्या तो ये सारी साधनाएं हमें करते रहना है और डिपेंडिंग अपॉन जिस लेवल पर हम हैं। सी सभी बच्चे सीधा जूनियर स्कूल या तो सीनियर स्कूल में या तो हाई स्कूल में नहीं जा सकते, या तो कॉलेज में नहीं जा सकते, उनको जूनियर केजी से शुरू करना पड़ता है, जूनियर केजी, केजी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी, ऐसे सभी अपने अपने पात्रता के हिसाब से, सभी अपने अपने अधिकार के हिसाब से जहाँ भी है वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करें। और जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल के अनुरूप हमें हमारे कर्म, उपासना या तो शास्त्रों का श्रवण, जो भी जरूरत हो उसको हमें स्वीकार करके उस यात्रा पर हमें निकलना है। एंड दैट इज योगम युंजन मदाश, योगम युंजन यानी कि ये योग है। अपना अपना अधिकार, अपना अपना क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी स्थिति, हम जहाँ है वहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से पुणे जाते हुए कोई अभी दादर पे खड़ा है, कोई कल्याण पे खड़ा है, कोई थाना पे खड़ा है, कोई लोनावाला में खड़ा है, जाना सबको पुणे है, लेकिन कहाँ हम खड़े हैं उस हिसाब से उस टाइम पे हमको गाड़ी मिलेगी। और इसके लिए पुरुषार्थ प्रयत्न हमें करना है। मान लीजिए कि आपने कह दिया कि मैंने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया, बस अभी भक्ति करनी है, तो जब भी भूख लगेगी तो परमात्मा हमारे मुंह में निवाला रखने के लिए आने वाले नहीं, वो तो हमें उठा कर खाना पड़ेगा, हमें ही चबाना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। क्या भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बट दैट डजंट मीन कि प्यास लगी तो भगवान ग्लास में पानी लाकर देंगे, ले बेटा पी ले, वो धंधा भगवान नहीं करते हैं। वो कुछ अंश तक माँ को दिया है वो काम, अप टू ए लेवल, उससे आगे तो कहते हैं कि माँ भी नहीं परोसती बिना मांगे। तो ये पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। सो योगम युंजन यानी कि तुम अपना पुरुषार्थ करो और मदाश्रय, भगवान के शरण में जाना है, यानी भगवान की शरणागति, यानी वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी एरोगेंट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्या क्योंकि भगवान की शरण में जाना है, मदाश्रय आश्रय, परमात्मा का आश्रय लेना, इसलिए हम श्री कृष्ण शरणम मम कहते हैं। शरणम शब्द का अर्थ है आश्रय, एसिलम, तो श्री कृष्ण मेरा आश्रय है, यानी कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस छत के नीचे के जाके खड़ा रह जाता हूँ, बारिश आई दौड़ के ये आश्रय वाले, श्री कृष्ण वाले आश्रय वाले छत के नीचे आके खड़े रह गए, तो बारिश हमें भिगाएगी नहीं, ये हमारा छाता है, ये हमारा आश्रय है। क्या तो यही जो बात मैं आपसे कर रहा था कि पुनः जाना है और गाड़ी रुकती है खंडाला स्टेशन पर, दूसरा इंजन उसको लगता है, एक इंजन तो आगे होता है, पीछे से धक्का मारने के लिए दूसरा एक इंजन लगता है। यह हमारे जीवन की गाड़ी में भी यही बात होती है कि जब अध्यात्म के ट्रैक पर हम आए क्या, तो हमारा पुरुषार्थ वाला इंजन जो है वो आगे है, लेकिन नाउ वी आर ऑन एन अपहिल जर्नी, अभी हमें ऊपर चढ़ना है, ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर जाना है, अपने आप को बढ़ाना है, आगे आगे ले जाना है। तो तभी पीछे परमात्मा की भक्ति रूपी, परमात्मा की कृपा रूपी, परमात्मा की करुणा रूपी दूसरा इंजन लगना चाहिए। तो हमारा पुरुषार्थ आगे का फ्रंट इंजन और पीछे से धक्का मारने वाला परमात्मा की करुणा का इंजन दोनों साथ में रहेंगे, तब हमारी गाड़ी ये जो खंडाला का घाट जो है वो चढ़कर लोनावाला पहुंचेगी। इट्स एन अपहिल टास्क। और ये हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है उसका हमें पता कैसे चले? वो पता भी हमें ही चलेगा। आप अपने आप को देखते रहिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए कि हमारे में कोई बदलाव आ रहा है क्या, हमारे जीने के तरीके में, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है क्या। स्वामी शिवानंद जी ने बहुत अच्छी बात करी थी कि हम में से कईयों को डायरी लिखने की आदत होती है, रोज रात को बैठकर हम डायरी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी डोंट राइट ए नॉर्मल डायरी, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग ए स्पिरिचुअल डायरी, आध्यात्मिक डायरी लिखो। आध्यात्मिक डायरी का मायना क्या, कि सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, क्या अपनाने योग्य है, क्या अपनाने योग्य नहीं है, क्यों शास्त्रों के हिसाब से है, शास्त्र विहित है, और क्या शास्त्र निषिद्ध है। तो ऐसे जो कर्म, यानी कि दिन भर के जो कर्म हमने किए हैं उनमें से उसका लिस्ट बनाए, उसके दो कॉलम बनाए कि शास्त्रों के मुताबिक कितने कर्म किए और शास्त्रों के विरुद्ध में हमने कितने कर्म किए, उसका हम लिस्ट बनाते जाएं। और शास्त्रों के विरुद्ध जो जो कर्म करते हैं जिसको हम पाप कहते हैं, वो लिस्ट धीरे धीरे कम होता जाए, उसमें आइटम्स धीरे धीरे कम होती जाए, और ये पुण्य वाले जो हैं उसके आइटम लिस्ट बढ़ती जाए। लेकिन वापस तत्वबोध के कर्म की थ्योरी में हम आएंगे तो पुण्य का लिस्ट भी बहुत लंबा, अहंकार के साथ होना वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमको दो चार स्वर्ग के फेरे लगवा देगा। तो मोक्ष पाने की जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में वो भी बाधा रूप बनेंगे। तो इसलिए जो भी पुण्य कर्म हम करेंगे वो पुण्य कर्म हम अहंकार को छोड़कर करेंगे, और इसलिए वो वहाँ स्वर्ग ले जाने में वो बाधा रूप नहीं बनेंगे। सो पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयत्न फ्रंट इंजन, ईश्वर का अनुग्रह रियर इंजन, ये दोनों की मदद से हम वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन। और ये शरणागति है, यही भक्ति है। इसके बारे में भगवान बार बार बात करेंगे। तो परमात्मा को हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, टू अक्वायर पीस ऑफ माइंड, पूरे परिपूर्ण शांति और पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में पूरी पूरी सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए, और संपूर्ण फ्रीडम इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए भगवान जो यहाँ बात कर रहे हैं कि परमात्मा को हमारा गोल नंबर वन रखना है, मोक्ष को ही हमारा गोल नंबर वन रखना है। जैसे मैं बताया, मोक्ष कहो या तो परमात्मा कहो, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा पुरुषार्थ करना है, वी हैव टू हैव अवर सेल्फ एफर्ट, अपना स्वयं का प्रयत्न करना है। और तीसरा जो है वो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, पीछे का रियर इंजन भी लगाना है, और रियर इंजन लगाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। ईश्वर का अनुग्रह कब प्राप्त होगा? जब हम भक्ति करेंगे। सो ये तीनों कंडीशन हम यदि फुलफिल करेंगे तो हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि समग्र माम ज्ञास्य से, और यू विल नो मी सर्टनली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भगवान को ही जानना है। भगवान को जानेंगे तो ही उनके पास पहुंच पाएंगे। तो यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो, तुम जिस तरीके से उसको जान पाओगे उसे तुम सुनो। ये बात भगवान कर रहे हैं। कल हम परमात्मा में आसक्ति की बात कर रहे थे। क्या ये आसक्ति परमात्मा में पूरी पूरी होनी चाहिए? और इसके लिए अंतकरण शुद्ध होना ज़रूरी है, परमात्मा में मन पिरो के रखना ज़रूरी है, और आर्जवता जो हमने कल बात करी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियाँ प्यासी है, परमात्मा को प्राप्त करने की तन्मयता, यथा व्रज गोपिका नाम, गोपियों की तरह ये उत्कटता हमारे में आनी चाहिए। और कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि अनन्य भाव से मय्यासक्त मनाहा, अनन्य भाव से मुझे प्रेम करेगा, और इस तरीके से प्रेम करे कि इवेंचुअली एक ही बचे, दो न रह जाए। इस बात को जरा समझना है अच्छी तरह से। परमात्मा से जब हम मिलें तब वो जो मिलन जो है परमात्मा से, उसमें ये द्वैत जो है हमारा कि मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, वो मिट जाए, और ये अनन्य भाव, ये रुजुता हमारे में आनी चाहिए। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, दुनिया के मेले में लाखों मिले मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ, मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, दुनिया के मेले में लाखों मिले मगर तू ही तू दिल को भाया। ये अनन्य भक्ति है। अन्य, अन्य यानी दूसरा, अन्य यानी नहीं, दूसरा नहीं, दैट इज अनन्य। ये अनन्य भक्ति हमें परमात्मा की करनी है इस तरीके से कि एक ही हो जाए, दो न बचे। हम जिसको प्रेम कहते हैं और प्रार्थना कहते हैं, इनमें फर्क यही है कि प्रेम में भी उत्कटता होती है, लेकिन प्रेम में व्यक्ति दो के दो रहते हैं, प्रार्थना में ये विलय हो जाते हैं, द डिजॉल्व। तो ये जो सूत्र है प्रार्थना का सूत्र है, अनन्य भाव की दशा, और ये अनन्य भाव मात्र परमात्मा के प्रति ही हो सकता है, और किसी से नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए नहीं हो सकता कि वो दूसरा है, दोनों की अलग अलग सीमाएं हैं, दोनों के अलग अलग टेम्परामेंट्स हैं, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भले बहुत नज़दीक हो, अनन्य प्रेम दूसरे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, फिर भी वो एक है, एक दूसरा है। और जब भी हम दूसरे के पास जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की सीमाएं लेकर एक दूसरे के पास जाते हैं। मेरी ये सीमा है, मेरे ये लिमिटेशंस हैं, उसकी ये सीमा है, उसके ये लिमिटेशंस है। वी आर गोइंग टुगेदर, दो वी आर ट्राइंग टू कम क्लोजर, वी आर ट्राइंग टू कम क्लोजर विथ ईच अदर्स लिमिटेशंस। तो इसलिए ये जो बात है वह प्रेम हो सकता है, उत्कट प्रेम हो सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के साथ ही ऐसा प्रेम हो सकता है कि जो अनन्य हो जाए, कि इसमें दूसरा मौजूद ही नहीं रहे, दूसरा मिट जाए। जो एग्जांपल बार बार हम देखते हैं ना कि वो नमक की पुतली सागर में गोता लगाती है देखने के लिए कि सागर में क्या है, जैसे गोता लगाया सागर में विलीन हो गई। ये अनन्य है, क्योंकि बड़े मजे की बात यह है कि जब दूसरा मिटता है तो मैं भी मिट जाता हूं, क्योंकि मैं तब तक हूं जब तक तू है, या तो तू जब तक है तब तक मैं हूं, बराबर। मैं और तू दोनों एक ही घटना के दो पहलू है, एक ही चीज के दो पहलू, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक को खो दो दूसरा खो जाएगा अपने आप, मैं को खो दो तू खो जाएगा, तू को खो दो मैं खो जाएगा। इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं एक को बचा लूं और दूसरे को छोड़ दूं। प्रेम में हो सकता है, प्रेम में आप बहुत निकट एक दूसरे को बेतहा प्यार करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, अलग होना पड़ा, क्या तो दूसरे को छोड़ दिया, मैं बच गया। इसलिए वेदांत इज वेरी वेरी प्रिसाइस, अद्भुत शब्द का प्रयोग वेदांत ने किया है। वेदांत कहते हैं ये जो स्थिति है वो अद्वैत की स्थिति है, अद्वैत, द्वैत मिट जाता है। यह स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें एक बचेगा और दूसरा मिट जाएगा। अद्वैत में कहते हैं कि दोनों नहीं बचेंगे, बोथ विल कन्वर्ज इनटू वन, और फिर वो एक की अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, क्योंकि पद फिर तो एक ही है, तो मैं तू की बात ही नहीं रहेगी। वेदांत ये भी कह सकता था कि उस स्थिति में एक ही बचेगा, लेकिन एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये गिनती तभी होती है कि जब भी दूसरा हो तो एक होगा। सो वेदांत बहुत प्रिसाइसली क्रिस्पली कहता है कि यह जो स्थिति है वो अद्वैत की होगी। इसलिए यहाँ ये बात क्यों कर रहे हैं हम, कि समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता में अभी बार बार, कई बार ये बात आने वाली है, कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि तुम मुझ में ध्यान रखो, तुम मेरे साथ ये करो, तुम ये करो। फाइनली सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 18वें अध्याय में भी कहने वाले हैं। तो बार बार बार बार ये मैं आने वाला है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कृष्ण इतने अहंकारी है, यहां कहते हैं मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करो, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये क्या वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं? अभी इसमें दो बातें हो सकती है। यदि मुझे कृष्ण के प्रति राग है, राग यानी कि अनन्य प्रेम, लगाव है, खींचाव है, बराबर, तो मैं कृष्ण को समर्पित हो जाऊंगा। लेकिन ये जो समर्पण है वो राग युक्त समर्पण है। कृष्ण मुझे पसंद है और कृष्ण मुझे पसंद है उसके रीजंस हैं, उसके कुछ कारण हैं, और जो भी चीज कारण की वजह से पसंद आती हो तो वो चीज हमेशा पसंद आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और उनकी बांसुरी की जो धुन है वो मुझे बहुत मीठी लगती है, इसलिए मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ। जिस दिन कृष्ण ने बांसुरी नीचे रख दी और सुदर्शन चक्र उठा लिया, तो योर रीजन इज गॉन। आपका जो कृष्ण को प्रेम करने का जो कारण था वो चला गया। यू विल स्टॉप लविंग कृष्ण, कृष्ण को प्रेम करना बंद कर दो, क्योंकि बांसुरी हाथ में थी तब तक ही आपको प्यारे लगते थे। नहीं, सुदर्शन चक्र उठाएंगे तभी भी कृष्ण तो वही मेरे हैं। कोई कहेगा, जैसे हमारे पुष्टि मार्ग के भक्तगण कहते हैं कि भाई कृष्ण को तो हम बाल स्वरूप में ही उनकी पूजा करेंगे, क्या वो स्वरूप ही हमें अच्छा लगता है। डज इट मीन कि महाभारत के कृष्ण उनको मान्य नहीं है? डज इट मीन कि कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण जो है वो मान्य नहीं है? यू कैन नॉट, क्योंकि यदि हम कृष्ण को सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते हैं तो कृष्ण को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कैद करके उनसे हम प्यार नहीं कर सकते। वी हैव टू लव हिम इन हिज टोटालिटी, जो है जिस भी फॉर्म में इस, तो वो अल्टीमेट फॉर्म कृष्ण का क्या है? निर्गुण निराकार परब्रह्म का। तो ये अद्वैत की ओर ले जाने की ये पूरी यात्रा है। तो कृष्ण के प्रति राग से यदि हम उनको प्रेम करेंगे, क्या तो कृष्ण ने कहा कि मेरे शरण में आ जाओ, तो हम जाके गिर गए, चलो आ गए तुम्हारे शरण में। लेकिन ये शरणागति राग की है, ज्ञान की नहीं है, जानकारी की नहीं है। और कृष्ण का तो ज्ञानी भक्त प्रिय है। अच्छा, दूसरी ओर देखें, जो कृष्ण को मानता ही नहीं है, कोई विदर्भी व्यक्ति है, उससे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो भगवत गीता पढ़, अरे तुम्हारे कृष्ण कितना अहंकारी, सब जगह पे मैं बोलते रहे, ऐसा कभी भगवान होता है क्या? मैं करने वाला, तो कृष्ण को द्वेष की दृष्टि से देखता है। तो राग की दृष्टि से भी कृष्ण को देखोगे तो भी प्रॉब्लम है, द्वेष की दृष्टि से देखोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो फिर कृष्ण को देखे कैसे? यदि हम कृष्ण के मैं को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तो हम भगवद गीता को कभी समझ नहीं पाएंगे। दोबारा बोलता हूं, यदि हम कृष्ण के मैं को समझ नहीं पाए तो हम भगवद गीता को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गीता कृष्ण के द्वारा कही गई है, कृष्ण से नहीं कही गई है। गीता हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय कृष्ण, गीता हैज नॉट बीन स्टेटेड बाय कृष्ण। यानी कि भगवत गीता के ऊपर कृष्ण की ऑथरशिप नहीं है, कृष्ण की सिग्नेचर नहीं है, ऑथर वासुदेव कृष्ण नहीं। क्या भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों से कहा गया है, आगे से कहा गया, ऋषियों ने कहा गया, चौथे अध्याय के पहले श्लोक पढ़ लो, बार बार ही सेज दैट कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुरखों ने कहा है, आगे से चले आया ज्ञान है, मैं तो खाली उसको दोहरा रहा हूं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कृष्ण के मैं को हम समझ नहीं पाए तो भगवद गीता समझने में अड़चन आएगी, और ये मैं में अभी बार बार आने वाला है। दसवें अध्याय विभूत योग में तो पूरा मैं से भरा पड़ा है। तो यदि इस बात को हम समझ ना पाए तो कृष्ण को समझने में गलती कर बैठेंगे। सो गीता कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई है, कृष्ण गीता के रचयिता नहीं है, ही इज नॉट द ऑथर। गीता की उत्पत्ति जो स्रोत है वह तो वही परब्रह्म की परम ऊर्जा है, वो शक्ति है, परम शक्ति है, भगवान है। और इसलिए जब भी कृष्ण यहां मैं कहते हैं तो तभी कृष्ण को वासुदेव कृष्ण नहीं, वो परब्रह्म कृष्ण के रूप में हमें देखना है। जब ये दृष्टि हमारे में आएगी तो वी विल बी एबल टू जस्टिफाई कृष्ण एंड गीता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखते हुए निसंशय निष्ठा से कृष्ण से हमें प्रेम करना सीखना पड़ेगा, जरा सा भी डाउट नहीं। बोलते ऐसा होगा क्या, इज इट पॉसिबल, क्या वो परब्रह्म है क्या, सामने दिख रहे हैं वो तो गोपियों के साथ नाच रहे हैं, ऐसा परब्रह्म हो सकता है क्या, हम जिसको निर्गुण निराकार बोलते हैं, ये ऐसा कभी होता है क्या, मक्खन चुराने जाते हैं क्या, चोर कभी परब्रह्म हो सकता है क्या, ये बातें, या तो यू नो कृष्ण लीला में बोले गोवर्धन पर्वत उठा लिया पिंकी फिंगर के ऊपर, इतना 6 साल का बच्चा पिंकी फिंगर के ऊपर इतना बड़ा पर्वत उठा लेगा क्या, ये सारी बातें यदि संशयात्मक निष्ठा हमारी रही तो वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू कृष्ण, क्योंकि जब भी हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे मन में वो सर्वशक्तिमान परब्रह्म कृष्ण ही आने चाहिए, वो इज ओमनीपोटेंट, वो इज ओमनीसिएंट, वो इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, ये कृष्ण को जब भी हम जानेंगे, इस दृष्टि से कृष्ण को देखेंगे, तो भगवद्गीता में भगवान जो जो बातें हमसे कर रहे हैं उसका तालमेल बैठेगा, नहीं तो खो जाएंगे हम। तो हमारी जो निष्ठा है वो निष्ठा भी निसंशय निष्ठा होनी चाहिए, संशय निष्ठा नहीं। कृष्ण ने कहा ब्रह्म वाक्य खत्म। मैं कभी कभी कहता हूं ऐसा कि कृष्ण कर कह दे कि चलो 14 माले की खिड़की पर खड़े हो, यहां से कूद के मारो तो मार देने के, बस फिर सोचने का नहीं कि क्या होगा। 10वीं मंजिल पर खड़े कृष्ण ने बोला मारो कूद के, मारो कूद के, ये निसंशय श्रद्धा जो होगी तो कृष्ण को पा सकेंगे। इसलिए कहते कि मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युजन मदाश्रय, मेरी शरण में आ जाओ, और जिसकी शरण में जाते हैं फिर वो जैसा करते हैं वही करना है हमें। विज्ञान में प्रवेश करना है तो संशय निष्ठा होती है, होगा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ही इज नॉट श्योर वेदर विल गेट द रिजल्ट और नॉट, बराबर। आप एक्सपेरिमेंट लेकर बैठे हैं, उसका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ भी सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर रहा था तो कुछ 9999 बार फेल हो चुका था बल्ब, और फाइनली उसको ये मिला। तो वहाँ शंका है सक्सेस मिलेगा नहीं भी मिलेगा, लेकिन यहाँ अध्यात्म की दुनिया में तो यदि प्रवेश करना है तो निशंक निसंशय निष्ठा चाहिए कि जो कहा गया है वही सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है। समाधि षटक संपत्ति तत्वबोध शम दम उपरम तितक्षा श्रद्धा समाधा श्रद्धा श्रद्धा क्या है, हमने देखा था वहां बराबर, गुरु वेदांत वाक्येशु विश्वास स श्रद्धा, ये श्रद्धा नितांत श्रद्धा, कृष्ण जो कहते हैं अल्टीमेट ब्रह्म वाक्य। हमारे तत्वचिंतक तो वहां तक कहते हैं कि श्रद्धा कैसी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। यदि आज सूरज नहीं निकला ऐसा आपको पता चला, जो होने वाला नहीं है, बट मान लो कि सूरज नहीं निकला, तो ये जो निष्ठावान व्यक्ति जो है ना वो ऐसा कहेगा सूरज तो निकला होगा लेकिन मेरी आंख में कुछ आज खराबी है इसलिए मैं सूरज को नहीं देख पा रहा हूं। शायद ये हमको इलॉजिकल लगेगा लेकिन अध्यात्म की दुनिया में तर्क को बाजू में रखकर आगे बढ़ना पड़ता है और बुद्धि जो है हमारी वो तर्क करती है, तो इस तर्क को बाजू में रखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना होगा। ये धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि यहाँ इफ आई से ऑन दिस लाइन्स दिस थिंग्स लॉजिकली थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं है बट वो धीरे धीरे बैठने लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसका जो तात्विक मीनिंग है वो हमें पता चलेगा। क्योंकि विज्ञान जो है ना वो तर्क पे काम करता है और वह वस्तु का रूपांतरण करता है या तो परिस्थिति का रूपांतरण करने की कोशिश करता है। एक में से दूसरी वस्तु विज्ञान आपको बना कर देगा। क्या दो दो केमिकल लिए, उसका रिएक्शन किया तो उसमें से तीसरा केमिकल बनता है। तो विज्ञान वस्तु का रूपांतरण करता है। धर्म जो है ना, ये अध्यात्म जो है ना, वो व्यक्ति का रूपांतरण करता है। वो हमें अंदर से बदल देता है पूरा पूरा, पता नहीं चलता कि आप कैसे बदल गए। सो विज्ञान की खोज जो है वह वस्तु की खोज है, और अध्यात्म की खोज जो है वो व्यक्ति की खोज है। हम अपने आप को ही प्राप्त करते हैं। वी आर ऑन ए जर्नी टू फाइंड अवर ओन सेल्व्स, और हमें अपने आप से ही अपनी ही पहचान या अध्यात्म करा देता है। तो ये जो सारा आयोजन है, ये जो बखड़ जंतर जो है, वह असल में अपने आप को मिटाने का प्रयोजन है। हमें ही मिट जाना है। पहले आपको बताएंगे, एक और दो द्वैत है अभी, मैं और तू। मैं को मिटा दो, तू में मिल जाओगे, अद्वैत हो जाएगा। यानी जो पूरी यात्रा जो है वो अपने आप को मिटाने की यात्रा है, और ये मिटाने का सामर्थ्य भी रखना पड़ेगा और ये मिटाने की हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने आप को मिटा देने में बहुत तकलीफ होती है। लंबी बात छोड़ो, संसार की बातों में क्या आप 10 लोग बैठे हैं और उनके बीच गए और किसी ने आपको अच्छे से आवकार नहीं दिया तो भी यहाँ चोट लगती है। अरे बोले हुए भी नहीं। अभी इतनी छोटी सी बात पर हम यदि अहंकार कर बैठते हैं तो अपने आप को मिटाने की बात तो कहाँ कहाँ लंबी दूरी पर है। इतना छोटा अहंकार भी हम नहीं मिटा सकते। एंड वी आर सेइंग कि अध्यात्म की यात्रा ऐसी है कि जहाँ हमें अपने आप को खुद को मिटा देना है, अपनी पूरी शख्सियत को मिटा देना है। यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू आर, इम्पॉसिबल। तो ये जो अध्यात्म की जो यात्रा है वो यात्रा ये है कि जिसमें हम अपने आप को मिटा दें, खो जाए। तो इसके लिए सामर्थ्य यानी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, मन से तैयारी भी रखनी पड़ेगी, और यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट इट। हिम्मत भी चाहिए मिटाने की। यदि हम अपने आप को बचाने रखने की कोशिश करेंगे तो भीतर कभी भी उतर नहीं पाएंगे। अंदर उतरना है तो हमारे अहंकार को कुचलते हुए ही अंदर उतरना पड़ेगा। दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। वहीं पैर रखना पड़ेगा, अपने अहंकार ऊपर हमें खुद पैर रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर पैर रख के ही हम अंदर उतर सकेंगे। वही सीढ़ी अंदर उतरने की है। सो ये जो पूरी यात्रा है, भगवान यहाँ मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय क्यों कहते हैं कि ये तुमको करना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू। जो भी मैं कहूँ ब्रह्म वाक्य समझ कर यदि आगे बढ़ने की तैयारी है तो ही ये बात बनेगी। तो विद दिस कंडीशंस परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। ये मैं बिल्कुल संशय के सिवा संपूर्णता के मैं तुमको बताऊंगा। एक व्यक्ति ने एक संत से कहा कि भाई आप इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, जीव और ऋषि की वगैरह वगैरह सब सब ये करते हैं, जो आदमी बहरा है उसको ये सब कैसे पता चलेगा। आप ठड़िया हो ना, क्या बहरे आदमी को कैसे पता चलेगा। आप श्रवण मनन की बात करते हो, श्रवण ही नहीं करेगा तो मनन क्या करेगा, मनन नहीं करेगा तो निधिध्यासन क्या करेगा। यानी कि ये जो बहरे लोग हैं उनको तो फिर मोक्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उस संत ने बाजू में से लठ पड़ा था, वो उठा के उसके पैर पर मारा, वो करके खड़ा हो गया, बोला इधर आ, तू अभी थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा है लेकिन तू लूला है क्या? बोला नहीं मैं लूला नहीं हूँ। क्या तू बोलता है ना, तू गूंगा है? नहीं है। तू बहरा है? नहीं है। बराबर, तूने कुछ सीखा अध्यात्म से? बहरा जब भी मेरे पास आएगा उसका इलाज मेरे पास है, यू डोंट वरी अबाउट हिम। तू तो बहरा नहीं है ना, तूने क्या सीखा बता? कहने का तात्पर्य यह है कि लेट अस नॉट सिट ऑन द जजमेंट ऑफ अदर्स कि दूसरा क्या करता है, क्या सीखता है, नहीं सीखता है, हाँ ना, लोगों का जो होना है होने दो। संसार को बदलने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं, और कभी वो कोशिश करना भी मत, अपने लेवल पे, घर पे भी कभी मत ये कोशिश करना दूसरों को बदलने की, जिंदगी में कभी नहीं बदल पाओगे। अपने आप को बदले। तो यहां प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन ने जो उकड़ाट है वो क्या है? अर्जुन को युद्ध से भागना है, किसी तरीके से युद्ध से भाग निकले, क्योंकि युद्ध करने की उसकी उत्सुकता नहीं है। अर्जुन कृष्ण के पास ये ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आए भी नहीं है। अर्जुन मात्र यही चाहते थे कि मुझे अभी युद्ध नहीं करना है। पहले अध्याय में बहुत सारे रीजंस बता दिए, बार बार अर्जुन भगवान से प्रश्न करते रहे, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। कभी न कभी अर्जुन को ऐसी मन में एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही हैज ए स्मॉल फ्लिकरिंग डिजायर कि भगवान भी कंटल के बोलेंगे ठीक है युद्ध नहीं करना, ठीक है निकल जा चाह भाग। लेकिन यह कृष्ण है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन कृष्ण के पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए नहीं गए थे, और अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। कारण कृष्ण के पास जो है वही देंगे। आप यदि अमृत का जो सागर है वह विष लेने के लिए जाओ तो विष नहीं मिलेगा, अमृत ही मिलेगा। फिर गलत जगह पर पहुंच के ऐसा पछतावा होता है तो बात अलग है, लेकिन अमृत के पास तो अमृत ही मिलेगा। अर्जुन एक छोटा सा सवाल लेकर परमात्मा के पास गए थे कि मैं युद्ध मैदान छोड़ के जाऊं। उनको पता भी नहीं था कि भगवान इतनी बड़ी गीता सुना देंगे। अर्जुन को तभी यह पता भी नहीं होगा कि अर्जुन को परमात्मा ज्ञान की इतनी गहराई में लेकर जाएंगे। लेकिन कृष्ण की भी यही मजबूरी है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने परमात्मा के पास शिष्यत्व ग्रहण किया है, हालांकि कृष्ण ने गुरुत्व स्वीकार नहीं किया है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन क्योंकि अर्जुन कृष्ण की शरण में आए हैं तो कृष्ण का फर्ज बनता है कि जो भी ज्ञान उनके पास है वो पूरा ज्ञान कृष्ण कहते हैं कि मैं उंडेल देना चाहता हूं। और इसलिए भगवान जो देना चाहते हैं वो अर्जुन अच्छी तरह से रिसीव कर सके, इसलिए ये सारी शर्त भगवान यह बता रहे हैं। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा नास्यसि तक्षुणु। तो विद दिस हमारा आज का ये पहले श्लोक के ऊपर का डिस्कशन चर्चा पूरी हो रही है। आइए प्रार्थना करें। घना इंथ से कहा इस पहले श्लोक पीत्यो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान वही भगवान श्री कृष्ण को मोर पिछतारी वेणुधारी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।